محل کی اسے تپ زنگ لکھم محل کی اسے گلے سے مات جڑا پتھر کے اسے تپ زنگ لکھم محل کی اسے گلے سے مات جڑا پتھر کے اسے تپ زنگ لکھم محل کے اسے ده خل کنا زس پتاو بخوز ما پر غزل کی اسے بخوز ما پر غزل کی اسے تاب ده خل کنا زس پتاو بخوز ما پر غزل کی اسے بخوز ما پر غزل کی اسے تپ زنگ لکھم محل کی اسے تپ زنگ لکھم محل کی اسے گلے سے مات جڑا پتھر کی اسے تپ زنگ لکھم محل کی اسے رقیبانو سرا زمان لرے ہر محفل کے اسے زمان لرے ہر محفل کے اسے گرز نیش دے دب رقیبانو سرا زمان لرے ہر محفل کے اسے زمان لرے ہر محفل کے اسے تپ زنگ لکھم محل کے اسے تپ زنگ لکھم محل کے اسے گلے سے مات جڑا پتھر کے اسے تپ زنگ لکھم محل کے اسے گلے سے مات جڑا پتھر کے اسے تپ زنگ لکھم محل کے اسے